له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد باب التيمم leo inshallah tutaingia katika mlango wa tayammum na tayammum kilugha ni alqasdu kukusudia na kisheria ni qasdu wajhi alard kukusudia yani uso wa ardhi au mchanga kwa lengo la kujitaharisha pale ambapo yatakosekana maji au maji yatakuwa na madhara kwa mwenye kuyatumia ni kukusudia mchanga au sehemu ya ardhi kwa ajili ya kujitaharishia pale ambapo yamekosekana maji au maji yatakuwa na madhara kwa mtumiaji hiyo ndio tayammum wa huwa an-naw'u ath-thani min at-tahara nayo ni aina ya pili katika tahara yani katika vyenye kutaharisha mtu Baada ya kutumika maji utatumika mchanga wa huwa badalun an taharati alma ni badala ya tahara ya maji idha ta'adhara isti'malu alma'i pale itakapokuwa ni udhuru kuyatumia maji maana yake ikiwa hakuna uwezekano wa kuyatumia maji Yani hakuna uwezekano wa kuyatumia maji li a'dha'i tahara kwa viungo vinavyostahiki kutaharishwa au baadhiha au baadhi ya viungo hivyo Hiyo ni moja lakini pia li adamihi kwa kukosekana maji yale au khawfi darari bisti'malihi khawfi dararin bisti'malihi au kwa kuhofia madhara kuyatumia maji yale narejea tena wa huwa an-naw'u ath-thani min at-tahara na tayammum ni aina ya pili ya tahara wa huwa hiyo tayammum badalun ni badala an taharati al-ma ya tahara ya maji إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة pale itakapokuwa ni udhuru kuyatumia maji kwa maana kutakapokuwa hakuna uwezekano wa kuyatumia maji yani kutumia maji katika viungo vinavyostahiki kutaharishwa au baadhiha kwa nini liadamihi kwa kukosekana maji hayo au khaufi dararin biistimalihi au kwa kuhofia madhara kwa kuyatumia maji yale. Kwa hiyo ni aina ya tahara ambayo anaitumia mwanadamu au Muislamu pale ambapo itakuwa kumetokea jambo la dharura la kutumika mchanga katika kujitaharishia. Na dharura zenyewe ni mbili, ima kukosekana kwa maji au kuwa na madhara mtumiaji wa maji yale endapo kama atayatumia atadhurika pengine labda kuna kidonda au kuna chochote ambacho kitamfanya yeye kama atatumia maji basi atapata madhara, hapo ataruhusika kutumia mchanga. Fayakumu turabu makama alma, kwa hiyo mchanga unasimama kisimamo cha maji, maana yake mahala pa maji. Bi an yanwiya raf'a ma alayhi min alahdath, kwa kunuia mwenye kujitaharisha, kunuia raf'a kuondosha ma alayhi min alahdath, kile kilichokuwa juu yake katika ahdath. Maana yake kama ni hadath ndogo basi atatayammam mahala pa udhu, na kama ni hadathi kubwa basi atatayammam mahala pa ghusl. Kwa hiyo wakati huo anatayammam atakusudia raf'a ma alayhi min alahdath, kuondosha kile kilicho juu yake katika ahdath, yani hadath zile ambazo tunafahamu, hadathi ndogo ambayo inampasa mtu kutia udhu au hadathi kubwa ambayo itampasa mtu kuoga. Kwa hiyo tayammum hii hii itatosheleza kwa nafasi ya kutia udhu na itatosheleza pia kwa nafasi ya kuoga josho la lazima. Tufahamu kwamba hii ni tahara ambayo imeruhusiwa kwa dharura. Dharura yenyewe ni ya kukosekana maji au maji yale kuwa na madhara kwa mtumiaji. Tayib. Thumma yakulu bismillah, baada ya kunuia ndani ya moyo wake kwamba lengo lake ni kuondosha kile kilichokuwepo cha hadath, kama ni hadath kubwa au hadathi ndogo, atakachokisema kwa kutamka ni bismillah. Bismillah. Na hii si lazima kupiga kelele bismillah, bali ni kiasi cha kujisikilizisha yeye mwenyewe tu. Thumma yaqul, kisha atasema bismillah paka akisemwa yaqul, maana yake kuna nutq, atasema bismillah. Thumma yadribu turaba biyadihi maratan wahida, kisha ataupiga mchanga kwa mkono wake mara moja. Yamsahu biha jamia wajhihi, akifuta au akipangusa kwa mchanga huo au kwa mkono wake ule, jamia wajhihi uso wake wote, wa jamia kaffaihi na viganja vyake vyote viwili. Fa in daraba marrataini fala basa, kama atapiga mara mbili hakuna ubaya. Ni kuweka mikono yako hivi, yani vidole vigusane, vya mwisho vidole gumba, halafu unaweka katika ardhi, kisha unafuta uso wako, na si lazima kueneza kama vile unavyoeneza maji, ni kuweka mikono tu kwenye uso, halafu unapitisha nyuma ya mgongo wa kiganja, kiganja cha kushoto kikiusafisha mkono wako wa kulia, na kumalizia mbele kwenye tumbo la kiganja, na kushoto hivyo hivyo, unapita nyuma na kumalizia kwenye dole gumba. Tayari hapo umeshatayammam mahala pa udhu na mahala pa ghusl. Kwa madhhabu ya Kishafi'i, wao wanasema kuwa ni mara mbili, mapigo mawili, pigo la kwanza kwa ajili ya uso na pigo la pili ni kwa ajili ya mikono, na mikono kwa wao ni mpaka kwenye mirfaq mpaka kwenye kisugudi. Lakini fi ma sahha ani nabii sallallahu alayhi wasallam ni kaffaini bas, tena atayammum darba bas. Tumeona kisa cha Ammar ibn Yasir ambacho Mtume SAW alimwambia innama yakfika an taqula biyadaika hakadha, akapiga katika ardhi kisha akafuta uso na viganja vyake basi. hiyo ndio hadithi iliyokuwa sahihi, wallahu a'lam. Tayib, kwa hiyo atakachokisema ni kusema bismillah, halafu anapiga ardhi mara moja, yamsahu biha jamia wajhihi, akifuta uso wake wote, wa jamia kaffaihi, na viganja vyake vyote, yani viganja vyake vyote viwili. Fa in daraba marratayn fala bas, hapa amezungumza fa in daraba marratayn fala bas, hakuna ubaya, yani hii ni khurujan min alkhilaf, kwamba kwa kuwa kuna kauli inosema dharbatayn, basi kama atapiga mara mbili hakuna ubaya, lakini asah ni darbatan wahida. Qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Ni aya ya 6 ya suratul Maida ambayo tumeshaikariri mara nyingi. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, illam tajidu ma'a, ikiwa hamkuyapata maji, basi fatayammamu sa'idan, kusudieni uso wa ardhi ambao ni tayyiba, uliokuwa safi kabisa, au kusudieni mchanga uliokuwa safi. Famsahu biwujuhikum, mupanguse nyuso zenu, wa aidikum minhu, na mikono yenu kutokana mchanga huo. Ma yuridu Allahu, Allah hapendi au hataki, liyaj'ala 'alaykum min harajin, kukuingizeni katika haraj, katika uzito, au kukutieni katika matatizo. Walakin yuridu liyutahhirakum, lakini anataka kukusafisheni, kutakaseni. Waliyutimma ni'matahu 'alaykum, na kutimiza neema zake kwenu. La'allakum tashkurun, ili mpate kumshukuru. Kwa hiyo hapa Allah tabaraka wa ta'ala mahallu shahid ni kwamba fa in lam tajidu ma'a fatayammamu, imekuja amri kwamba kama mtakosa maji, basi kusudieni mchanga uliokuwa safi, mchanga uliokuwa safi. Na miongoni mwa aqwali za maulama, si lazima kwamba eti uwe na vumbi au uwe na aina fulani, ni mchanga muda wa kuwa kutahara wajhu al-ardhi. Kuna baadhi ya maeneo ambapo hakuna mchanga wenye vumbi, ni vijiwejiwe tu, lakini ndio wajhu al-ardh, sa'id ma tasa'ada min al-ardh, ndio maana ya sa'id. Na ma tasa'ada min al-ardh maana yake inawezekana ikawa ni mchanga wenyewe, wakati mwingine inaweza kuwa changarawe, wakati mwingine inaweza kuwa vumbi, wakati yani ma tasa'ada min al-ardh, hii ndio maana ya sa'id. Bali Ibn Baz rahimahullah aliwahi kuulizwa, kama mathala mtu yuko katika ndege au maeneo ambayo itakuwa hapati, yani hakuna lile vumbi au mchanga, na wakati wa sala umeshafika na maji mathalan hamna, au hawezi labda pengine kwenda sehemu yenye kupatikana maji, vipi afanye? Kasema atapiga katika ukuta wa ndege mathalan, na atatayammam hata kama ukuta ule hauna vumbi. Sawa, hata kama hauna vumbi, hiyo itakuwa imetosheleza kwa dharura hiyo ambayo itakuwa ipo wakati huo. Cha msingi ni kukusudia uso wa ardhi, likiwemo vumbi lisiwemo vumbi, lakini muhimu ni kwamba utimize lile alilolitaka Allah tabaraka wa ta'ala, na kilichotakiwa ni kwamba utafute sehemu iliyokuwa safi, usichukue sehemu yenye najisi katika sehemu ya kutayammam. Na wala hakuna kama labda pengine utaratibu wa baadhi ya watu kwamba mtu atoke aende sehemu ambayo haipitwi na watu akatayammam huko, kwa kuwa labda sehemu iliyokanyagwa na watu itakuwa tayari imeshanajisika. Hii sio sahihi. Sehemu ikishakuwa kwa uoni wako hapa hapana najisi, basi hapo ni safi, unaweza kupatumia kwa kujitoharishia. Kuna hadithi ambayo ni sahihi, imesimuliwa na Jabir radhiallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. Nimepewa mambo matano ambayo lam yu'tahunna, hakupewa mambo matano hayo ahadun yeyote min al-anbiya'i qabli, katika mitume waliokuwa kabla yangu mimi. Kwa maana hii ni katika mambo ambayo ni maalum kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na umma wake. Nusirtu birru'bi masirata shahrin, nimehifadhiwa, nimelindwa na hofu ya kumwogopa adui masirata shahrin, mwendo wa mwezi mzima. Wajuilat liya al-ardu, na imefanywa kwa ajili yangu mimi na umati wangu ardhi masjidan, kuwa ni masjid, mahala pa kutekeleza ibada ya swala. Watahuran, na kuwa ni tahara. Fa ayyuma rajulin basi yeyote katika watu, adrakathu salatu, atakayedirikiwa na sala, falyusalli, basi na asali. Yeyote katika watu, manake katika watu katika umati wangu, adrakathu salatu, atakayedirikiwa na sala, manake wakati wa sala umemkuta, basi falyusalli, na asali. Kwa maana kwamba sehemu aliyokuwa nayo ndiyo msikiti imemtosha, na kama hapana maji basi ardhi imetosha kuwa ni tahara kwake popote pale atakapokuwepo. Lakini hii haimaanishi kwamba ndiyo ruhusa ya kuacha kusali misikitini. Hii ni pale ambapo mathalan imetokea dharura kwamba wakati wa sala umekukuta hapana msikiti karibu, hapana, kwa sababu swala la kuitikia wito wa nida, wito wa Allah tabaraka wa taala, hayya ala sala, hayya ala falah, ni swala la wajib. Na kwa mwanamume ambaye atakuwa hatekelezi jambo kama hili, basi kama zilivyokuja riwaya, hana sala, kuonyesha uzito wa mtu kupuuza sala ya jamaa. Almuhim, itakapofika wakati wake tutalizungumza hili kwa ukunjufu, namna ambavyo maulama walivyolizungumza swala hili. Cha msingi ni kwamba pale ambapo wakati wa swala umekufikia, basi popote pale utakapokuwepo utakuwa unapaswa kutekeleza ibada ya swala, wala huna hoja ya kukosa maji. Kama umekosa maji, basi manake si hoja ya kwamba wewe usisali. Ardhi ulionayo itakutosha kuwa ni sehemu ya tahara. Na kama umekosa kusali labda pengine msikitini, basi ardhi ulionayo imetosha kuwa ni mahala pa kusalia. Na hili ni katika hususiyat za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo kapewa na umma wake. Tayib, waj'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati, tayib, min ummati, riwaya nyingine hiyo. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli. Wa uhillat li al-ghanaim, na imehalalishwa kwangu mimi au kwa ajili yangu mimi, ghanaim, ghanima, mali ambayo inapatikana baada ya mapigano kati ya Waislamu na makafir. Wa lam tahilla li ahadin qabli, na mali hii ghanima haikuwa halali kwa mitume waliopita kabla yangu mimi. Wa u'titu ash-shafa'ata, wa u'titu ash-shafa'a, na nimepewa ash-shafa'ata, nimepewa shufa'a, maana yake kuombea umma. Wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa, na ilikuwa mtume katika mitume, yub'athu ila qaumihi khassa, hutumilizwa kwa kaumu yake khassa, kwa kaumu maalum. Lakin wabu'ithtu ila an-nasi amma, lakini mimi nimetumilizwa kwa watu wote, kwa watu wote. Hadithi muttafaqun alayhi. Naomba tuisome katika kuifafanua zaidi sharhi aliyoizungumza Ibn Uthaymeen rahimahullah kuhusu hadithi hii. aliposema u'titu khamsan ay khamsu khisal ay khamsa khisal, nimepewa mambo matano. Lam yu'ta hunna ahadun qabli ay min qablihi min al-anbiya'i alayhim as-salatu was-salam, maana yake hakupewapo mtume yote katika mitume waliopita kabla ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ula min hadhihi al-khisal, la kwanza katika mambo haya, nusirtu bir-ru'bi masirata shahrin ay ja'ala Allahu min nasrihi li nabiyhi, yani Allah amejalia katika nusra yake kumnusuru mtume wake, wa taayidihi na kumpa nguvu kwake, an yalqiya ar-ru'ba fi qulubi al-a'da, kuweka hofu katika nyoyo za maadui. Allah kaweka hofu kwenye nyoyo za maadui, wa in kanu ala masirati shahrin libu'dihim anhu, hata kama wale maadui wa mtume sallallahu alayhi wasallam, maadui wa Uislamu, wako mbali masafa ya mwendo wa mwezi mzima, lakini wao ndio watakokuwa na hofu kumhofia mtume sallallahu alayhi wasallam, na sio mtume kuwa na hofu nao. Hii ni katika nini? Min nasrihi wa ta'idihi, katika nusra yake Allah tabaraka wa ta'ala kwa mtume wake na kumpa nguvu kwake. Basi Allah kaweka hofu li fi qulubi a'da'i al-islam, yani katika nyoyo za maadui wa Uislamu. Wa in kanu ala masirati shahrin li bu'dihim anhu, hata kama wako umbali wa mwendo wa mwezi mzima, lakini watakuwa wana hofu kumhofia mtume sallallahu alayhi wasallam, na sio mtume kuwa hofia wao. Na hapa anasema fal a'da yarhabunahu, maadui wanamuogopa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa in ba'du hadhihi almasafa, hata kama watakuwa mbali, wamekaa mbali kwa masafa kama haya. Hadha min ta'yidi llahi lahu, hii ni katika nguvu ambazo Allah tabaraka wa ta'ala amempa nguvu mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa hadhihi alkhasla, na jambo hili turja, hutarajiwa, liman akhadha sunnatahu, kwa yule aliyechukua sunna ya nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watabaaha wastaqama alayha, na akaifuata sunna ile na akadumu katika kuitekeleza sunna ile, au akawa na msimamo katika kuitekeleza sunna ile. Basi Allah tabaraka wa ta'ala anampa ta'yid, anampa nguvu ya kuwa haogopi lawama ya mwenye kulaumu, au haogopi maovu ya maadui. Wa hadhihi alkhasla turja liman akhadha sunnatahu wa tabaaha wastaqama alayha min wulati al-umur. Tayib, hapa kuna khususia, yani anasema wa hadhihi alkhasla, na jambo hili turja, litatarajiwa au hutarajiwa, liman akhadha sunnatahu, kwa yule atakayezichukua sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, wa tabaaha, na kazifuata, wastaqama alayha, na kadumu nazo, min wulati al-umur, katika wenye kupewa uongozi au utawala, kutawalia mambo. Kwa maana wale viongozi wa umma wa Kiislamu ambao watakaukamata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam vilivyo na wakazitekeleza, basi Allah anawapa ushindi, anawapa taayida, anawapa nguvu, na wao wanakuwa hawaogopi lawama ya mwenye kulaumu, hawaogopi adui, bali maadui ndio wanaogopa wao. Hapa kaweka takhsis ya nani? Min wulati al-umur, katika wale wenye kutawalia mambo ya Waislamu. Wa huwa an yanzila ar-ru'ba fi qulubi a'da'ihim, taayidi yenyewe ni Allah kuteremsha hofu kwenye nyoyo za maadui wao, kama anzalahu liimamihim wa matbu'ihim alayhi salatu wassalam, kama ambavyo Allah alivyoweka hofu kwa kiongozi wao, kiongozi wa umma huu na mfuato, yani mwenye kufuatwa na umma huu, ambaye ni alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili ni jambo la kwanza ambalo amehusishwa nalo mtume sallallahu alayhi wasallam na wale watakaofuata mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Pamoja na kwamba kawataja kuwa ni ulatul umur, lakini biidhnillah litakuwa linamhusu kila atakayefuata mwongozo sahihi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na akawa anafuata lillah kwa ikhlas na ihtisaban kutegemea malipo kwa Allah tabaraka wa taala, basi Allah atampa haiba mbele ya adui na kila mwenye kuchukia sunna biidhnillah. Wanasalu Allah an yaj'alana minhum. Wa thaniya, na nukta ya pili katika mambo ambayo kahusishwa nayo Mtume SAW na umma wake, waj'alat liyal ardhu masjidan wa tahura. Hadhihi al-khassiyya hiya ash-shahidu li hadha al-bab. Anasema jambo hili mahsusi ndio ushahidi wa mlango wetu huu. Fa ayyuma 'abdin, basi mja yeyote katika waja wa Allah tabaraka wa taala, adrakathu salatu, ambaye atadirikiwa na sala, falyusalli, na sali. Wa fi riwaya ayyuma rajuli min ummati, katika riwaya nyingine imekuja, mtu yeyote katika umati wangu, adrakathu salatu, atakayedirikiwa na sala popote pale alipo, basi falyusalli, na sali. Wa fi riwaya fa indahu masjiduhu, anasema basi mbele yake kuna msikiti wake, wa tahuruhu, na kuna tahara yake. Yani popote pale atakapokuwepo atakuwa na msikiti, atakuwa na tahara, kwa maana kwamba atakuwa na mahalu sujudihi, atakuwa na sehemu ya yeye kutekeleza ibada ya swala, na atakuwa na tahara, kwa maana kwamba kama maji hamna, basi mchanga utatosha kuwa ni tahara yake. Fal ardhu tahurun wa masjidun jami'a, kwa hiyo ardhi ni tahur na ni msikiti ardhi yote. Fa ayyuma rajulin min al umma ay al ummatul muhammad al ummata al muhammadiyya ay al ummata al muhammadiyya, yani umma wa Muhammad, umma wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeyote katika umma huu, adrakathu salatu falyusalli fa indahu masjiduhu wa tahuruhu, mbele yake atakuwa na sehemu yake ya kufanya ibada na atakuwa na sehemu yake ya kujitaharishia. Ai falyatayammam min al-ardhi wa yusalli fil ardhi, ai anakusudia falyatayammam, na kusudie yani atayammam min al-ardhi, kutokana na ardhi, kwa maana katika mchanga wa ardhi, wa yusalli fil ardhi, na asali katika ardhi hiyo. Wa hadha amun, na hii ni am muqayyad bima huwa ma'rufun min ash-shar'i bi an takuna al-ardhu tahiratan wa an takuna laysat maqbaratan. Anasema hili ni jambo la am, lakin muqayyad, limewekewa taqyid, limewekewa kidhibiti, bima huwa ma'rufun, katika yale ambayo sehemu ambazo zinajulikana wazi, min ash-shar'i bi an takuna al-ardhu, kwamba ardhun tahira, ni sehemu ya ardhi iliyokuwa tahara. Wa an takuna laysat bimaqbara, na kwamba isiwe sehemu ya makaburini, makaburini si sehemu ya kusalia. Wala hammam, wala hammama, wala sio sehemu za vyoo, kama jaa fil ahadith, kama ilivyokuja katika ahadith. Ai masjidahu wa tahurahu min ayi makani min al-ardhi, anakusudia kwamba sehemu yoyote ya ardhi, basi itakuwa ni msikiti wake na ni tahara yake. Ma lam yakun hunaka mani'un, muda wa kwamba hakuna kizuizi, min najasa, kizuizi cha najisi, au mani'un akhar, au kizuizi chengine, kal maqbarati, kama vile makaburini. Makaburini si mahala pakusalia. Na ndiyo maana Mtume SAW akasema, la taj'alu buyutakum qubura wasallu fiha, sawa, fa inna afdala salati 'abdin, au kama qala alayhi salatu wassalam, salatuhu fi baytihi illa al-maktuba. Yani msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi, na swalini ndani ya nyumba zenu hizo, kwani hakika ubora wa sala ya mja ni kusali nyumbani mwake, isipokuwa sala za faradhi. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba sala zinazotakiwa hapa kusaliwa nyumbani ni sala gani? Sala za sunna. Ama za faradhi zinatakiwa zitekelezwe pale ambapo unapolinganiwa ulingano, ambapo ni misikitini. Tayib. Kwa hiyo illa idha lam yakun hunaka mawani'a, isipokuwa kutakapokuwa hakuna mawani'a. Mawani'a tumeambiwa kwamba ni najasa, ardhi kwa ina najisi, hapo hutofaa kuitumia kwa kujitoharishia wala kuitumia kwa kusalia sehemu yenye najisi. Au mani'un akhar, au kukawa na kizuizi chengine kal maqbara wa nahwi dhalik. Wa hadha aidan qawluhu wa tahuran, na hii vile vile ndio kauli yake wa tahur. Hadha mutlaq ma lam yakun turabu najasan, yani hii nayo vile vile tahur, kuambiwa kuwa tahura ni mutlaq, imeachiliwa, lakini ma lam yakun turaba, ma lam yakun turabu najasan, muda wa kwamba mchanga sio najisi. Fahadha mustathna wa ma'rufun wa sammahu tahuran bi fathi at-ta'i kal wudu, yani imetajwa kwa fathi at-ta'i tahur, tahur kwa maana kitu cha kujitoharishia kama wudu. Fadalla dhalika ala anna turaba tahurun kalma, na hii inajulisha kwamba mchanga ni tahara kama yalivyokuwa maji. Na hapa wallahu aalam, hikma yake ni hikma taabudia, hikma taabudia, kwa sababu dhahir shahir, unapoingiwa na uchafu ukitumia maji unauondoa uchafu ule, lakini kama umeingia uchafu ukatumia mchanga utaondoa uchafu? Mara nyingi itakuwa ni kusambaza uchafu. Lakini maadam Allah tabaraka wa taala katupa ruhusa hii, fatayammamu sa'idan tayyiba, basi mchanga ni tahur. Sasa kusema labda pengine kuna hikma gani? Hikma ni taabudia bas, kwamba sisi tunapata kutekeleza ibada ya Allah tabaraka wa taala, tujue hikma yake tusijue hikma yake, lakini tujue kwamba hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala, na ukitekeleza utakuwa umejikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, na utalipwa ya khairi mbele ya Allah tabaraka wa taala, na atakuridhia biidhnillah. Tayib, akasema jambo jingine, wa utitu yarhamkallah wa uhillat li alghanaim. Ama ghanaim hapa hakuelezea kwa urefu, lakini twende arabia, i'ta'uhu ash-shafa'a ay al-'amma li ahli al-mawqif, shafa'atu al-'uzma inaitwa shafa'atu al-'uzma au shafa'atu al-kubra, yani shufa'a kubwa ya kuombea umma katika mawqif, umam ambapo simekuja riwaya kwamba watu watamfuata Nabii Allah Adam, waende kwa Nuh, waende kwa Ibrahim, waende kwa Musa, waende kwa Isa, wote wanaambiwa ishfa'a lana, ishfa'a lana ala ma nahnu fihi, yani tuombee juu ya huzi tulokuwa nao hapa, lakini kila mmoja atatoa udhuru na aseme innahu qad adhnabtu dhanban lam yadhnab ahadun qablahu wa lan yadhnaba ba'da au ba'di au kama qala haula al-anbiya, yani kwamba mimi nimefanya dhambi ambalo halijafanywa hapo na yeyote kabla yangu, na halikufanywa au halitofanywa na mwingine baada yangu mimi. Halafu watasema idhhabu ila ghairi, mpaka watakuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume atasema ana laha, ana laha. Kwa hiyo yeye ndiye atakayeombea umma, na Allah atahukumu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuambiwa irfa'a ra'sak wa wasal tu'ta washfa'a tushaffa, au kama jaa fi riwayati al-kathira. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam kapewa jambo la shafa'atul uzma ambalo hakupewa mtume yoyote kabla yake. Wal khamisa anna Allah ba'athahu ila an-nasi 'amma, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amempeleka Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa watu wote, kamleta katika ardhi hii kwa watu wote. Yeye ni mtume wa watu wote, si kwa Waajemi wala Waarabu, ni kwa watu wote, watu wote. Wal anbiya, mitume yub'athuna ila qaumihim khassa, walikuwa wanaletwa kwa qaumu maalum. Amma ar-rasul fabu'itha ila an-nasi 'amma, ndio kuna hadithi ambayo iko katika sahih Muslim, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi au nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana an-naru awla bihi au kana min ashabi an-nar au kama qala alayhi salatu wassalam, hatonisikia mimi yeyote katika umma huu awe ni Yahudi au awe ni Mnasara yeyote katika umma huu, kutoa mfano wa Yahudi na Mnasara ni kutajwa kitu maalum baada ya kutajwa jumla, kwa maana yoyote ahadun min hadhihi al-umma, yeyote katika umma huu hata unisikie mimi, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, kisha kafa wala hakuamini kwa kile ambacho nimeteremshiwa mimi, illa kana min ashabi an-nar au kana an-naru awla bihi, isipokuwa moto utakuwa ndio bora kwake au atakuwa ni mtu wa motoni. Kwa hiyo hii ni dalili tosha ya kwamba yeyote anojifanya kwamba yeye ni mtu wa dini lakini akawa hakumuamini Mtume صلى الله عليه وسلم, huyo si mtu wa dini, huyo si mtu wa dini na si muislamu, akafa na fikra zake hizo zisizokuwa za kumuamini Mtume صلى الله عليه وسلم, basi huyo kafa kafir, kwa ushahidi wa maneno haya ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم yazungumza na yamo ndani ya Sahih Muslim. Tayib, tuendelee na maneno ya kitabu chetu. Waman alayhi hadathun asghar, na kwa yule ambaye juu yake kuna hadath ndogo, lam yahilla lahu an yusalli, lam yahilla lahu an yusalli, haitakuwa halali kwake au si halali kwake kusali, wala an yatufa bil bait, wala kutufu katika al-Kaaba, wala yamassa al-mushaf, wala kugusa msahafu. Lakini hapa kama walivyosema baadhi ya maulama, istidlalan biqawlihi la yamassuhu illa al-mutahharun ma'a kawniha khilafuhu, yani kwa kutoa dalili ya kwamba la yamassuhu illa al-mutahharun, lakini anasema dalili hii iko kinyume na mategemezi yaliyotegemewa, kwa maana kwamba kugusa msahafu si lazima kwamba mtu awe na udhu, ingawaje inapendeza kutia udhu, lakini si swala la lazima. Na dalili iliyotumika kwamba la yamassuhu illa al-mutahharun si dalili ambayo yenye nguvu kutegemea katika masala haya, kwa sababu hapa mutahharuna walikusudiwa ni malaika, kama ambavyo mufassirun au aqwal zilizokuwa asahhu al-aqwal zilivyothibitisha kuwa waliokusudiwa hapa ni malaika na sio kwamba labda kuwa na tahara mtu, au kama haitokuwa malaika basi ni kwa Muislamu, kwa Muislamu ambaye Allah amempa tahara ya kufuata Uislamu. Wayazidu man alayhi hadathun akbar, kwa hiyo hapa la kwanza alisema wa man alayhi hadathun asghar, bas lam yahilla lahu an yusalli, yule ambaye mwenye hadathi ndogo. Hadathi ndogo ni ile ambayo itapasa kufanyaje? Hadathi ndogo itakayompasa mtu kutia udhu, huyu yeye lam yahilla lahu an yusalli, si halali kwake kusali akiwa na hadathi ndogo. Wala an yatufa bil bait, wala kutufu katika al-Kaaba, wala yamassa al-mushaf, lakini hii kama tulivyosema hii kauli sahihi ni kwamba anaweza kugusa msahafu. Wayazidu man alayhi hadathun akbar, na inazidi kwa yule ambaye atakuwa na hadathi ndogo, au itazidi kwa yule ambaye mwenye hadathi kubwa, annahu la yaqra shay'an min al-Qur'an, kwamba hatosoma chochote katika Qur'an. Lakini hii vile vile mawdhi'u khilafin baina al-ulama, ni sehemu ambayo yenye khilaf baina al-ulama, wa al-arjah annahu yaqra, lakini haya ni mambo ambayo inshallah tutayaona fima ba'd. Wala yalbas fi almasjidi bila udhu, wala asikae msikitini pasipo na udhu. Yani hapa Sheikhana rahimahullah anazungumza katika yale masala ya tafdhilat, kwamba ubora basi mtu ahakikishe kwamba hasome Qur'ani isipokuwa awe na tahara, na hakai msikitini isipokuwa awe na udhu. Lakini haimaanishi kwamba ndio moja kwa moja kwamba haitofaa kwake bila ya udhu, hatofaa kusali tu kama atakuwa hana udhu. Kwa sababu hilo limekuja hadithi iliyokuwa sahihi, la yakbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda, au la yakbalu Allahu salatan biduni udhu. Watazidu alhaid wa annufasa annaha la tasum wala yahilla wat'uha wala talaquha, na itazidi kwa haidh, mwenye hedhi, wa nufasa na nifasi, anaha la tasum, kwamba hatofunga, na siku zile ambazo ameziacha kufunga, ameacha kufunga, atakuja kuzilipa siku za baadaye. Wala watuha, wala hitofaa kufanya jimai naye, wala talakuha, wala kumuacha, kumpatalaka akiwa katika hali kama hizo, ambayo kumuacha akiwa na haidh au vile vile nifas, hii inaitwa talak bid'i, ambayo hairuhusiki. Kwa hiyo itazidi kwa mwenye haidhi au nifasi, annaha la tasum, kwamba hatofunga, wala yahillu watuha, wala hitokuwa halali kumuingilia, wala talakuha, wala kumuacha. Wal aslu fi dami alladhi yusibu almar'ata, na asili ya damu ambayo humpata mwanamke, annahu haidhun, kwa ni damu ya haidh, bila haddin lisinnihi, pasipo na mpaka wa miaka yake, wala qadrihi, wala kiwango cha siku za kukaa katika daura, wala takarrurihi, wala kujikariri kwake. Hapa anataka kutoa ushahidi wa kwamba, au maelezo ya kwamba, swala la haidh kwa mwanamke, ambayo hii ni moja katika alama tu albulugh, ni alama ya kwamba tayari kishafikia baligh, hii la hadda lisinnihi, halina mpaka wa miaka, kwamba labda mpaka atimize miaka 15 au 16 au 10 ngapi, hakuna mpaka huo. Sawa, atakapoiona damu hii, basi atahesabika kwamba tayari ameshafikilia baligh. Wala qadrihi, wala hakuna kiwango cha kwamba labda mpaka apate siku 3 au 4 au 5 ndio ataambiwa kwamba ni haidh. Wala takarrurihi, wala kujikariri kwake, kwamba labda pengine imepita mara mbili, mara tatu, halafu mara moja ikakatika, au la. Illa in asbaqa damu ala almar'ati, isipokuwa itakapokithirika damu kwa mwanamke, au swara la yanqati'u, au ikawa haikatiki, la yanqati'u anha illa yasira, ikawa haikatiki damu ile, manake haipokani nayo isipokuwa mara chache tu, fa innaha tasiru mustahadhatan, basi hapo atabaki mwanamke kuwa ni mustahadha, manake damu yake itahesabika kuwa ni damu ya ugonjwa. Lakini hapa anakusudia kusema nini? Kwamba hakuna had khaswa, hakuna mpaka khaswa wa siku ngapi ambazo atakazokaa mwanamke katika hedhi, kama ambavyo hakuna mpaka wa miaka mingapi ambayo huhesabika kwamba sasa ni miaka ya kupata hedhi tare, na vile vile hakuna mara ngapi, kwamba imejikariri mara ngapi ndio ataweza kuhesabika kwamba huyu ni baligh. Sawa, haya yote hayakuwekewa udhibiti khaswa, hayakuwekewa udhibiti khaswa, isipokuwa tu anasema in atbaqa damu ala almar'a, ambapo itakapokithirika damu kwa mwanamke, au swara la yanqatu anha illa yasira, au ikawa haimkatiki ile damu isipokuwa mara chache, hapo sasa atahesabika fa inna tasiru mustahadha, hapo atakuwa ni mustahadha, mwenye damu ya ugonjwa. Tayib, faqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, kwa hakika mtume sallallahu alayhi wa sallama alimuamrisha au ameamrisha, an tajlisa adataha, kwamba mwanamke kama huyo atakapokuwa amepatwa na damu hii ya moja kwa moja, kwa maana kwamba haikatiki damu hiyo au hukatika mara chache, basi kaamrishwa kama ilivyokuja hadithi ya Asma binti Abi Hubaysh, illam ansa, au Hamna binti Jahsh, vile vile imekuja kwa Ummu Salama radhiallahu anhun, ambapo alimwambia kwamba akae kiasi wanachokaa wanawake, ambacho wanachopata hedhi wanawake, kisha ajitoharishe na atie udhu kila wakati wa sala. Kwa hiyo imekuja kwa utaratibu kama huo, na haya tutayapata katika vitabu vikubwa kama tulivyoona Sheikh amegusia kwa mukhtasar. Fa innaha taswir mustahadhatan, hapo atahesabika kwamba yeye ni mustahadha. Faqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an tajlisa 'adataha, aliamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba akae katika ada yake. Ada yake mathalan alikuwa akikaa siku sita, basi baada ya kuwa sasa damu haikatiki atahesabu siku zake sita, na zilizobaki atahesabu kwamba hii maana siku hizi sita hatosali wala hatofunga na wala haitokuwa halali kukutana na mumewe. Tare, lakini zikishapita siku hizo, mathalan kama alikuwa ni mtu mwenye kudhibiti ada, mwenye kufahamu ada yake ilikuwa vipi kabla halijaje tatizo hili. Tayib, fa illam yakun laha adatun, kama itakuwa hakuwa na ada, kama alikuwa hana ada, kwa maana kwamba hakuwa na siku khasa ambazo ilikuwa ndio kawaida yake. Mathalan kuna wengine pengine mara hii kapata siku tano, lakini mara ijayo anaweza kupata sita au saba au tisa. Sawa? Mara nyingine atakuja kupata zina shuka. Kwa hiyo huyu hawezi kudhibiti kwamba ada yake ni siku ngapi hasa. Kwa hiyo mtu kama huyu yeye atatafuta tamyizi nyingine. Anasema fa illam yakun laha ada, ikiwa hakuwa illam yakun laha ada, ikiwa hakuwa na ada hasa, fa ila tamyiziha, basi ataelemea katika kutafuta upambanuzi wa kwamba hii ni hedhi au istihadha, tamyiz, kipambanuzi chengine ambacho kama ilivyokuja katika hadithi, damu haid damu sawad, ni damu nyeusi, damu nyeusi. Kwa hiyo atatazama yani kipimo cha damu yenyewe, kipimo cha damu yenyewe, damu hedhi inakuwa ni nyeusi sana, yani wekundu wenye kukitia kwenye weusi, na damu ya istihadha inakuwa ni damu ya kawaida. Bali kuna kipimo ukienda kutazama katika fatawa al-mar'ati al-muslima ambacho ni kipimo kwa kweli kinasaidia sana kama watakuwa wanawake watakifanya. Kipimo chenyewe ni kwamba damu ya hedhi kama itapigwa na jua, kama itapigwa na jua, basi hufanya gome juu, gamba juu, na ile iliyokuwa iko ndani haigandi, haikauki, inakuwa kama ni mfuko uliohifadhi hivi. Lakini damu ya kawaida ikipigwa na jua hukauka. Hichi ni kipimo masha Allah ambacho wamekizungumza maulama katika fatawa al-mar'ati al-muslima li jama'atin min al-ulama. Na kama itakuwa fa illam yakun laha tamyiz, ikiwa hana kipambanuzi, kwa maana damu zote mbili ya haidh na istihadha, damu ya haidh na ya istihadha hawezi kupambanua, basi fa ila adati nisa'il ghaliba, basi ataelemea ili kupambanua kwamba sasa hivi yuko kwenye hedhi au yuko kwenye istihadha, atapambanua kwa ada za wanawake za kawaida. Sita ta ayam au saba, manake ni siku sita au siku saba. Wallahu a'lam, Allah ndiye mwenye kujua zaidi. Almuhim, swala hili ni swala ambalo takriban maulama wamelizungumza kwa sura hii, kutokana na kwamba ni swala ambalo halina udhibiti khaswa, halina udhibiti khaswa kwa mujibu wa nususi za kisheria zilizokuja. Kwa hiyo ni mahala ambapo pa kujitahid, na nafasi kubwa amepewa mwanamke ya kupambanua katika kujua kwamba hii ni damu ya istihadha au damu ya haidh. Ama damu ya istihadha, hii ni damu irq, kama ilivyotajwa, ni damu ambayo inatoka kwenye mishipa ambayo iko chini ya fuko la uzazi. Lakini damu ya hedhi yenyewe inatoka katika rahim, katika fuko la uzazi lenyewe. Kwa hiyo hii pia ni kipambanuzi. Lakini pia damu ya hedhi ni damu sawad, damu nyeusi. Na watu wa tibbi wamesema kwamba damu hii ndio inakuwa chakula cha mtoto wakati mtoto anapokuwa tumboni, na ndiyo hiyo hiyo inakuwa maziwa ya mtoto wakati mtoto akishazaliwa. Wallahu aalam ala sihhati dhalik. نعم وقت الأذان. طيب كتاب الصلاة، كتاب الصلاة تقدم أن الطهارة من شروطها. إمشاء تنقلية كوانبا طهارة نديو كتك مشارتي يكسيه كصالة، مشارتي لكسيه كصالة. ومن شروطها نميونغوني مشارتي ذا صالة طهارة، طهارة نشارتي لا wajibu wa sala, sharti la kusihi kwa sala, ni sharti la wajibu wa sala, ni sharti la wajibu wa sala. شروطها دخول الوقت، نكتك شرط زواجب وصالة ني كوينجيا كو وقت كوانبا صالة هيتكبالك كصالي انجيا وكاتي لازيما أصالي كو وقت. ديو الله تبارك وتعالى أمسيما وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نا متومنا صلى الله عليه وسلم كتك حديثي مكوجة والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره. نا دليلي أصل يعني كسوديو لدليلي كسو جنبهيلو لكوينجيا كوقتي ني حديث يا جبريل عليه الصلاة والسلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم ambaye alimuongoza mtume swalla sallam, alimsalisha mtume swalla sallam fi awali alwaqti, mwanzo wa wakati, wa akhirihi na mwisho wake. Waqala, na akasema, ya Muhammad, ya Muhammadu, ewe Muhammad, as-salatu ma baina hadhaini alwaqtaini, sala ni kati ya nyakati mbili hizi, yani fi awali alwaqti wa akhirihi. رواه أحمد والنسائي والترمذي. نا زيكو دليل نيينجي أمبازو زلسوكوجا كوهسو سؤال لوقت ميونغوني مهيزو. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت وظهر ni pale linapotenguka jua. Wakana dhillu rajuli katulihi, na kikawa kivuli cha mtu kama urefu wake. Ma lam tahdhur al-asr, ma lam tahdhur al-asr, yani ma lam tahdhur al-asr, muda wa kuwa haijahudhuria swala ya al-asri. Kwa hiyo hapa katoa mwanzo wa wakati na mwisho wa wakati, akasema idha zalat ash-shamsu, litakapotenguka jua, maana yake hapo umeshafika wakati wa swala ya dhuhur. Lakini mwisho wake wakana dhillu rajuli katulihi, na kikawa kivuli cha mtu kama urefu wake, maana yake huo ni wakati wa mwisho wa swala. Idha zalat ash-shamsu, mara nyingi huwa kivuli si sawa sawa na kimo cha mtu. Kwa hiyo hii wakana dhillu rajuli katulihi ni wakati wake wa mwisho kabla ya kuingia malam tahdhuri al-asr, muda wa kuwa haujaingia wakati wa al-asr. Wa waqtu al-asr, na wakati wa al-asr, malam tasfaru ash-shams, muda malam tasfar, muda wa kwamba jua halijapiga njano, yani malam tasfaru ash-shams, muda wa kwamba jua halijapiga njano kuonyesha ishara ya kutaka kuzama. ووقت صلاة المغرب، نا وقت وصلاة المغرب، ما لم يغب الشفق، مودا وكوها جزاما موينغو مكوندو، يعني هابا anazungumza muda wa mwisho wa swala ya maghrib. Swala ya maghrib ni baada ya kuzama jua, na mwisho wake ni kabla ya kuzama mawingu mekundu, ambayo mara nyingi huwa ni mawingu yanofuatana na jua, yanakuwa mekundu kutokana na mwangaza wa jua. Ukishakuwa hauoni tena, huyaoni mawingu mekundu, maana yake hapo sasa wakati wa maghrib umekwisha. Wa waktu salati al-isha, wa waktu salati al-isha, na wakati wa sala ya isha, ila nisfi al-layli, ni hadi nusu ya usiku. Wa waktu salati subhi, min tulu'i al-fajri ma lam tatlu'i ash-shams, ni kutoka kuchomoza kwa al-fajr. Na fajri hapa ni ile ambayo wanazuoni huita fajru sadiq, ambayo husambaa katika ufuk, pambizo za mbingu, kwa upana wa pambizo za mbingu, yani upande wa mashriq. Hii ndio inaitwa alfajru iliyokusudiwa, ambayo kawaida ikishachomoza basi weupe ule hudumu mpaka kuchomoza kwa jua. Kuna fajr ambayo huitwa kadhib, ambayo hii huwa haienei pambizo zote, huja kwa urefu, yani utaona mwangaza kama ishara ya kuwa imechomoza fajiri, lakini huja kwa urefu, urefu wa mbingu, sio kwa upana. Kwa hiyo hii huitwa fajru kadhib. Wallahu aalam kama tamshi hili lina mapokezi yoyote, lakini fajr ilo kusudiwa hapa ni fajiri ile ambayo ya kwamba ya kusihi kwa swala ya alfajri itakapochomoza, ambao ni weupe unaokuweka upande wa mashriq, na hudumu mpaka kuchomoza kwa jua. Ma lam tatlu'i ash-shams, na hapo mwisho wake ni kabla ya kuchomoza jua. Likichomoza jua, wakati wa swala ya alfajiri umekwisha. Hadithi rawahu Muslim. Tumalizie maneno hayo hapo. Wayudrik waqta salati, na atadiriki wakati wa sala, bi idraki rak'atin, kwa kuipata rak'a, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salata, huyo atakuwa amediriki sala. Atakayediriki ruku', yani atakayediriki rak'a, na rak'a hudirikiwa kwa kuipata ruku'. Man adraka rak'atan, atakapoipata rak'a min as-salah, katika sala, basi faqad adraka as-sala, huyo atakuwa amediriki sala. Hadith muttafaqun alayh. Wallahu a'lam. Now tayib, tuwasema kwamba tutatazama namna gani maulama walivyolizungumza swala hili. Sasa naomba nisome kidogo tu namna ambavyo walivyolizungumza. Hii ni sharhi ya Ibn Uthaymeen ya Bulughul Maram. Kwanza anasema hadhihi almas'ala ikhtalafa fiha alulama, mas'ala haya wamekhtalifiana kwa hiyo wanazuoni. Minhum man qala inna al-amra lilistihbab, kwamba ile amri ya kutakiwa kuoga ni amri ya kupendezesha tu, amri ya sunna, sio ya wajib kwa maana ya lazima. Tare tayib, walladhi sarrafahu ila istihbab, al-istihbab al-adadu al-kathiru alladhina kanu yuslimuna wa la ya'muruhum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil-ightisal. Sababu iliyopelekea mpaka wakasema kwamba hii ni amri ya istihbab, ya kupendezesha, amri ya sunna na sio amri ya lazima, ni kwamba kanu, yani anna al-adad al-kathira, kwamba kulikuwa na idadi kubwa, alladhina kanu yuslimun, ambao walikuwa naslimu, wala ya'muruhum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil-ightisal, wala mtume sallallahu alayhi wasallam hakuamrisha waoge. Tayari, walau kana al-ightisal wajiban, lau kama lingelikuwa swala la kuoga ni la wajibu, basi la kana hadha mimma yashtahiru wa yantashiru baina an-nas, lingelikuwa ni jambo ambalo limeenea na kutangaa kwa watu. Lianna alladhina yuslimuna fi ahdi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kathir, kwa sababu waliokuwa wakislimu wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa ni wengi. Ala hadha fayakunu al-amru lil-istihbab, Kwa kauli hii, basi itakuwa amri ya kuoga mwenye kuslimu ni amri ya istihbab. Tari, hiyo ni kauli ya kwanza. Wa minhum man kala innal amra lilwujub. Na wapo katika wanazuoni wanasema kwamba amri ya kutakiwa kuoga mwenye kuslimu ni amri ya wajibu. Wa alala dhalika bi anna al-asla fil amri al-wujub. Wametoa illa au sabab ya kwamba amri ikija kawaida huwa ina hukumu wajibu. Wa kaunuhu lam yunqal annahu lam ya'mur kulla man aslama, na kuwa kwake kuwa haikupokewa kwamba mtume alimwamrisha kila mwenye kuoga bil ihtisal, yani kila mwenye kuslimu kwamba hakuamrishwa kuoga. Fala yadullu ala al-adam, nafahamu eh, haijulishi kwamba hili jambo halipo. Narejea tena, wa kaunuhu lam yunqal annahu lam ya'mur kulla man aslama bil ihtisal fala yadullu ala al-adam, na kuwa kwake mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa, yani kuwa kwake kwa haikupokewa kwamba mtume kamwamrisha kila mwenye kuslimu, hii haitoi dalili kwamba hilo jambo halipo, yani kuwa si kwamba hakuna kuoga, kwamba si wajibu kukoga. Li anna adama an-naqli fi a'yani min fi a'yani man umiru la yadullu ala adamul amr, yani kule kutokuwepo mapokezi kwamba kila mtu katika wale ambao walislimu hakuamrishwa kwamba afanye aoge, hii si dalili ya kwamba hakuna amri. Fala'alla hadha kana amran mashhura, huenda jambo hili lilikuwa ni jambo mashhuri kwao. Wa kana ar-rajulu idha aslama ightasala wala yahtaju ila amrin, na alikuwa mtu akishaslimu anaoga wala hahitaji kupewa amri. Sisi tunafahamu maelezo haya. Tayyib. Fala'alla hadha kana amran mashhura, huenda jambo hili lilikuwa ni jambo maarufu. Wa kana ar-rajul, na alikuwa mtu idha aslama anaposlimu, ightasala wala yahtaju ila amrin, alikuwa naoga wala hahitaji kupewa amri. Wali anna dhalika ahwatu wa abra'u lidhimma, na kwamba jambo hili ni jambo lililokuwa la kujitoa kwenye shaka zaidi na kujitakasa na dhima. Wali anna dhalika, na hii ni moja katika hikma, yu'ti almuslima hafizan, lilikuwa yani jambo hili humpa muislamu hafizan, msukumo, ala tatahuri min ardani ashirki, inampa msukumo juu ya kujitaharisha na takataka za ushirikina. Wali anna dhalika, na kwa sababu jambo hilo la kuoga, yu'ti almuslim, linampa muislamu hafizan, linampa msukumo, ala tatahuri, juu ya kujitaharisha, min ardani shirki, kutokana na takataka za shirki. Kama amara an yatatahara, au kama umira an yatatahara dhahirahu, kama ambavyo alivuamrishwa kujitaharisha dhahiri yake. Kwa maana hiyo, yani moja katika hikma, wallahu a'lam, na hapa Sheikh Ibn Uthaymeen kaisema kama hoja hii hapa ndio akrab ila sawab, akrab ila sawab, yani kwamba wali anna dhalika yu'ti almuslim, hili la kuoga litampa muislamu hafizan, yule tayari ambaye ameshaslimu, litampa msukumo wa kujitoharisha na takataka za kishirikina, kama ambavyo alivyotakiwa kuoga kujitoharisha mwili wake wa dhahir tayari. Fayakunu tathiru dhahirihi unwanan, kwa hiyo itakuwa kule kujitoharisha kwake dhahir ni anwani, ala tathiri batinihi, ya kujitoharisha ndani yake. Kwa maana kwamba kama ambavyo ilivyotakiwa ajitoharishe dhahir shahir, basi ndivyo anavyotakiwa ajitoharishe ndani ya moyo wake, ajiepushe na takataka zote za kishirikina na mambo ambayo hayafai katika Uislamu. Wa hadha alqawlu la shakka annahu aqrab ila as-sawab, na anasema kauli hii haina shaka, hapana shaka kwamba iko karibu zaidi ya usahihi. Anna kulla man aslama yu'maru wujuban an yaghtasila. Hapa Sheikh Ibn Uthaymeen katilia mkazo kwamba mwenye kuslimu ataamrishwa aoge, tare ataamrishwa aoge wujuban wala si istihbaban, kwa mtazamo wa Ibn Uthaymeen rahimahullah. Walakin idha lam yaf'al fahal tasihhu salatun biduni dhalik, Sual, mara nyingi Ibn Uthaymeen huftaridh baadhi ya masala, huleta baadhi ya masala katika kuleta uwazi wa kufahamika lile analozungumza. Anasema walakin idha lam yafal, kama hakulifanya hilo, fahal tasihhu salatuhu biduni dhalik, je swala zake au swala yake tasihi pasina kuoga jasho lile la baada ya kuslimu? Adh-dhahiru na'am, anasema dhahir ndio kwamba swala itasihi, lakini lianna hadha al-ightisal laysa an hadathin, kwa sababu josho hili halitokani na hadath, hakuwa na hadath. Tumefahamu eh? Sio kwamba labda amepatwa na hadathi ndio maana akalazimikiwa na kuoga. Na hadathi gani ambayo itamlazimu mtu kuoga? Hadathi kubwa. Tayari? Kwa hiyo sio kwamba ana hadathi, wa inma huwa min ajli tathiri dhahirihi kama tahara batinahu. Sawa? Lakini ajili ya, yani lengo lake ni kwa ajili ya kutoharisha dhahiri yake kama alivyotakasa, alivyojitoharisha ndani yake, kwa maana moyo wake kautakasa kwa kuingia kwenye Uislamu na akaachana na ukafiri, basi na dhahir aoge ajitoharishe kwa sura hiyo hapo. Waqala ba'dhu al-ulama in kana qad hasala lahu fi hali kufrihi ma yujibu al-ghusla, endapo kama ilijitokeza wakati alipokuwa katika hali ya ukafiri kile chenye kulazimu yeye kuoga, wajaba alayhi an yaghtasila, hapo atalazimikiwa na kuoga. Mathalan alipatwa na janaba kabla ya kuslimu, lakini baadaye akaslimu kabla hajaoga, hapo atalazimikiwa na kuoga josho la lazima kwa sababu ya janaba. Tumefahamu nadhani hapo. Tayib, kwa kumalizia akasema wa illam yajib sawa an igtasala fi kufrihi au lam yagtasil, wa illa la, kama sio hivyo, maana kama hakupatwa na josho la lazima la mfano kama la janaba au kama mwanamke kapatwa na hedhi au nifasi, basi lam yajib, haitokuwa ni wajibu. Sawaan igtasala fi kufrihi, sawa sawa alioga wakati wa kafiri wake, au lam yagtasil, au hakuoga. Waqala ba'dhum idha hasala alayhi ma yujibu alghusla fi kufrihi faghtasala lam yajib alayhi alghusl, kama alioga wakati ule mathalan alipatwa na jambo la kuwa lazima aoge, kapatwa na janaba mathalan wakati wa ukafiri wake, akaoga hata kama kaoga kwa ushaji wao wanaojua wao, majosho yao wanaojua wao, lakini kama kaoga, basi akiingia kwenye Uislamu haitokuwa wajibu kwake kuoga josho lile. Wallahu aalam, haya ni baadhi ya waliyozungumza maulama. Kwa hiyo tutapata miongoni mwa hikma, wallahu aalam, ni kwamba kama alivyoitakasa nafsi yake kwa kuingia kwenye Uislamu, ndio atakavyopaswa aoshe kiwiliwili chake cha nje kama namna ya kujitoharisha. Na josho hili, wallahu aalam, si josho la ulazima kama ambavyo labda ulazima wa mtu aliyepatwa na josho la lazima kama la janaba au la hedhi au nifasi. Naam. Tayib, hili ni swala ambalo nakumbuka liliwahi kuzungumzwa katika darasa zilizopita, na tukasema inshallah tutakuja kulifafanua. Kama utakumbuka, nilikuashiria wiki iliyopita kwamba kuna jambo fulani ambalo nilikuwa nalitaka tupatie yani ufafanuzi kuhusu ukoshaji wa jabira, bendeji au pio pio. Sawa? Kuna maelezo marefu ambayo ameyazungumza Ibn Uthaymeen rahimahullah, kwamba hili ni swala ambalo huwa limejitokeza sudfa, si swala ambalo la kupanga. Ghafla mtu anatokewa na ajali, nasalullah alafia wa salama, kwa hiyo analazimikiwa na kuvalishwa bendeji. Kwa hiyo hakuna ulazima wa kwamba lazima kiungo kile ambacho kilichozongwa bendeji ile kuwa kiwe kiko tahara wakati wa kuzongwa. Hakuna ulazima huo. Hilo ni moja. Lakini wakati wa kupaka hakuna yani sura hasa kama ambavyo kwenye kupaka hofu ambapo kwenye kupaka hofu unaanza juu ya hofu kuanzia vidoleni kwenda juu, dhahir al-khuf. Huku hakuna haswa kaifia kwamba labda lazima uanzie kulia kwenda kushoto au uanzie juu kwenda chini. Cha msingi ni kupaka juu ya bendeji, kwa maana kwamba ni kupaka wala sio kukosha, ni kupaka na wala sio kukosha. Hapa kama itakuwa hakuna madhara endapo kama itakuwa atapaka maji juu ya bendeji ile. Kama kutakuwa na madhara endapo kama hata maji kama itagusa kwenye bendeji itakuwa ni madhara kwake, basi hapo atatayamam kwa ajili ya kiungo kile, endapo kama kile ni kiungo ambacho kinahitaji kupata maji ya udhu. Wallahu aalam. Sio nitakuwa nime au bado kuna na aha. طيب kwa mtu ambaye mwenye haidh au nifasi au janaba kakosa maji au pengine kuna madhara ya kuyatumia maji yale, ameruhusiwa kutayamam, na tayamam tumeiona namna yake. Sasa je, kile kilichokuweko labda katika sehemu hizo kitafanywaje? Atakifuta, sawa, atatumia kitu cha kuweza kufuta uchafu. Ikishakuwa ainu najasa haipo, basi kisha taharika. Na haya tumeshayazungumza kama walivyozungumza maulama, si lazima tena kubaki athari yake, sawa, muda kwamba ainu najasa haipo na ametaadhar kutokana na kuwa maji akiyatumia atadhurika au maji hamna, basi ataondosha ainu najasa alafu atatayamam. Mnafahamu Sheikh? Wallahu aalam. Nani? Hii cha kwanza sikifahamu. Nadir. Ah, najisi. Haya, najisi ni kitu ambacho ukikipata au kikiingia katika mwili wako au kikiwa katika mwili wako utapaswa ukiondoshe, kwa maana hutoweza kusali bila ya kukiondosha kitu kile, sawa. Hadath inatokea baada ya kutokea kitu, ima kutokana na kitu au kufanya jambo, sawa, utahesabika kwamba uko kwenye hadath. Mfano, umetokwa na mikojo ni najisi. Mfahamu? Wewe kutokwa na mikojo uko kwenye hadath. Mfahamu? Umeshapatwa na hadath. Ambayo inaitwa hadath gani? Hadath ndogo. Lakini wakati huo huo mkojo ni nini? Ni najis. Kwa hiyo tahara yake itasafishwa kwa nini? Kwa kukoshwa mikojo ile, kama imeingia kwenye sehemu iliyoingia, basi itapaswa ikoshwe ile sehemu ambayo iliyoingia najis ile. Mfahamu? Wewe baada ya kutokwa na mikojo utaambiwa kwamba umepatwa na hadath. Hii inaitwa hadath ndogo. Mwanamke atakapopatwa na hedh amepata hadathi kubwa. Mwanamme au mwanamke akipatwa na janaba anahesabika kuwa amepata hadathi kubwa, ambayo hii sasa itatoharika au itaondoka kwa kufanyaje? Kwa kuoga. Tumefahamu? Hivyo ndio nategemea inshallah ufafanuzi wa kati ya najisi na hadath uko hivyo. Jazakumullah. Swali la mwisho inshallah. Mke hakutengui udhu, wallahu aalam. Imethibiti kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa akimbusu mke wake na anaenda kusali bila ya kutia udhu, sawa, wallahu aalam. Naam. swala ya tayammum ni sawa sawa na swala ya maji, sawa. Wallahu a'lam, yani aqal asahu aqwali ulama ni sawa sawa na swala ya maji pale muda wa kwamba udhuru bado upo. Mnafahamu muda wa kwamba udhuru upo, basi swala ya tayammum ni sawa sawa na swala ya maji, kwa maana kwamba umejitoharisha kwa maji unapaswa kuswali swala ya fardhi na swala ya sunna, na sawa na swala ya kutayammum, yani kwamba umejitoharisha kwa tayammum utaswali swala yoyote itakayokuwa imekuwajibikia. Muda wa kwamba ule udhuru bado upo. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.